Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Zwrotnikowe powietrze nad Polską, na zachodzie miejscami mogą być 32 stopnie. W Senacie początek prac nad projektem ustawy o zniesieniu opłat za korzystanie z autostrad. Belgijski sędzia, który wszczął śledztwo w sprawie afery korupcyjnej w Europarlamencie, rezygnuje. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem zaczną obowiązywać od południa. Instytut Meteorologii wydał je dla Polski zachodniej, południowo-zachodniej i częściowo centralnej, mówi synoptyk Emilia Szewczak. Napływać będzie upalne, wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Na zachodzie Polski temperatura będzie przekraczać 30 stopni, maksymalnie 32. Upały potrwają do czwartku. W piątek i sobotę przejściowe ochłodzenie, ale już w niedzielę powrót wyższych wartości na termometrach. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dotyczą województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i częściowo mazowieckiego. W tych regionach upał może potrwać co najmniej dwa dni. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaapelował do Senatu, by przyjął projekt ustawy o zniesieniu opłat za korzystanie z autostrad bez poprawek. Taki ruch pozwoliłby od razu skierować ustawę do prezydenta. Dzięki temu nowe przepisy mogłyby wejść w życie od 1 lipca. Ewentualne poprawki przesunęłyby ten termin. Rafał Weber podkreśla, że projekt jest prosty i nie powinien budzić zastrzeżeń. Ta ustawa jest bardzo krótka. Największe formacje polityczne nie składały do tego projektu ustawy w Sejmie żadnych poprawek. Także nie ma teraz żadnego merytorycznego powodu, aby poprawkować tą ustawę na posiedzeniu Senatu. Dziś projektem zajmie się Senacka Komisja Infrastruktury. Jeszcze w tym tygodniu nad przepisami ma głosować cały Senat. Belgijski sędzia śledczy, który zainicjował śledztwo w sprawie afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, wycofuje się ze sprawy. O jego rezygnacji poinformowała belgijska prokuratura federalna. Według prokuratury niedawno wyszły na jaw nowe elementy i pojawiły się pewne wątpliwości co do obiektywnego przebiegu śledztwa. Sędzia ogłosił rezygnację, by jak napisano w oświadczeniu, umożliwić kontynuowanie dochodzenia w spokojny sposób. Prokuratura napisała też, że nie ma dowodów, które mogłyby podać w wątpliwość uczciwość sędziego i dotychczas wykonaną pracę. Nie poinformowano, o co dokładnie chodzi. Belgijskie media spekulują, że pewne kontakty sędziego śledczego mogły budzić wątpliwości co do bezstronności i że mógł pojawić się konflikt interesów. Teraz dochodzenie w sprawie kupowania wpływów przez Katar i Maroko w Parlamencie Europejskim ma przejąć inna osoba, zaznajomiona już ze sprawą. Belgijska prokuratura zapewnia, że nie doprowadzi to do opóźnień w dochodzeniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 100 polskich sportowców odebrało nominacje i złożyło ślubowanie przed rozpoczynającymi się w środę Igrzyskami Europejskimi. Ślubowanie w imieniu reprezentacji złożyła piłkarka ręczna Iwona Niedźwiedź. Zawodniczka podkreślała, że pierwsze dni igrzysk będą decydowały o wynikach sportowych. Staramy się dopiero odnaleźć w kwestiach organizacyjnych, bo przyjechałyśmy wczoraj, ja na przykład przyjechałam wczoraj i było bardzo dużo niewiadomych, bardzo dużo jeżdżenia, bardzo dużo sprawdzania, ale myślę, że przy tak ogromnych imprezach to jest zupełnie naturalne. Kto się lepiej zaadaptuje trochę w tym chaosie, myślę, że będzie osiągał lepsze wyniki sportowe. Igrzyska europejskie będą rozgrywane w 13 polskich miastach, gospodarzem imprezy jest Kraków. Słuchowisko postmortem Historia Zofii Dwornik Mikołaja Szczęsnego i Sebastiana Adamkiewicza oraz spektakl Judasz z Kariotu Karola Huberta Roztworowskiego w reżyserii Igora Gorzkowskiego zdobyły Grand Prix 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Grand Prix dla najlepszego słuchowiska dla dzieci i młodzieży otrzymał utwór Inwazja robotów. Autor i reżyser Andrzej Bajgus powiedział, że to słuchowisko rodzinne, które zrodziło się z koszmaru jego córki. Gdyby nie straszny sen, że oto rodzice zamienili się w roboty, nie napisalibyśmy wspólnie, rodzinnie tego tekstu, który potem przerodził się właśnie w to słuchowisko. Bardzo więc dziękuję mojej córce Gieni, drugiej córce Jasi, mojej żonie Magdzie za to, że wspólnie potem tak kreowaliśmy ten słuchowiskowy cały świat. Bardzo dziękuję Radiu Białystok za odwagę, bo jednak jest to słuchowisko dosyć eksperymentalne, takie techno-słuchowisko, bardzo osadzone w białostockich i podlaskich realiach. W konkursie w tym roku rywalizowało 28 słuchowisk radiowych oraz 16 spektakli telewizyjnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy gdzieniegdzie możliwe zanikające przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach przeważnie od 13 do 17 stopni. W ciągu dnia od 27 stopni w centrum do 32 na ziemi lubuskiej. W drugiej części dnia, głównie na zachodzie i na wschodzie, możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. David Gilmour przywitał nas, a również my jesteśmy już gotowi tutaj w studiu przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. Halina Leszczyńska za konsoletą, Wojciech Dorosz i Szymon Sławiński. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak zwykle we wtorki porozmawiajmy o sprawach duszy. Wróćmy do tematu uzależnień, różnych uzależnień, ale zwłaszcza uzależnienia od alkoholu. To uzależnienie niszczy relacje i niszczy zdrowie, a bez relacji i bez zdrowia nie da się przecież żyć. Nasz telefon, przypomnę, to 22 i 7 trójek. Na tak Nie rób mi wymówek, nie obwiniaj mnie, nie złorzecz mi. Nie byłabyś na mnie zła, gdybym był chory na gruźlicę lub cukrzycę. Alkoholizm to też choroba. To fragment listu do żony. Listu zamieszczonego na jednym z portali wspierających osoby z problemem alkoholowym. Listu z ważnym przypomnieniem, że alkoholizm to choroba, którą trzeba leczyć. Jeśli chcieliby Państwo porozmawiać na temat swoich doświadczeń z tym nałogiem, z tym uzależnieniem, prosimy o telefony. Nasz numer, przypomnę, to 22 i 7 trójek. Thank you. zespół Yes powrócił na antenę Trójki utworem Sun. Niebawem, och, niebawem światło przejdzie wewnątrz i ukoi bezkresną noc i zaczeka tu na ciebie. Mamy powód, by być tutaj. Piękna pieśń. Dziś w Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy, wróciliśmy do tematu uzależnień, zwłaszcza do tematu uzależnienia od alkoholu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzielić się swoim doświadczeniem tej choroby, bądź opowiedzieć o doświadczeniach osób bliskich, którym Państwo towarzyszą czy towarzyszyli, po to, by wzajemnie wspierać się, po to, by poprzez rozmowę, poprzez te świadectwa wzajemnie sobie pomagać. Przypomnę, nasz telefon to 22 i 7 trójek. to był Robert Plant, śpiewał o 29 palmach. Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jeśli można prosić tylko o ściszenie radia. Tak, tak. Już jestem. O. Witam pana. Proszę nam powiedzieć, co pana do nas sprowadza. No właśnie tak się składa, że skończyłem zmianę. Pracuję jako barman, mimo nie pracuję w zawodzie, jestem po studiach. Mhm. Akurat otworzyłem sobie prosecco. A i w pracy też jest sporo alkoholu. I tak pomyślałem, że mimo mojego młodego wieku ten alkohol gdzieś pojawia się bardzo, bardzo, bardzo często. Mhm. I w pracy, i w domu, i o ironio, akurat właśnie taka audycja się trafiła, stwierdziłem, że zadzwonię. Mhm. Z przestrogą dla wszystkich młodych ludzi. Praca za barem jest bardzo ryzykowna. Czy ma pan tego świadomość, że są jakieś niepokojące sygnały, prawda? Tak jak rozumiem? Z jednej strony nie. Z drugiej strony, gdyby tak spoko na to spojrzeć, to ta częstotliwość to jest niepokojąca. Myślę, że tak. Mhm. Myśli pan, że to jest taki moment, w którym można byłoby zgłosić się do poradni uzależnień? Myślę, że to jest moment na zmianę pracy. Mhm. No może. Bo też myślę, że to są kwestie, w ogóle kwestie uzależnieniowe. Są mocno środowiskowe. Także. Tak myślę. Ma pan taką możliwość zmiany pracy? Jakiś plan? No, staram sobie ją tworzyć. Natomiast zawsze może się zdarzyć, że wrócę z podkulonym ogonem. No, to też nie, pewnie nie warto tak pesymistycznie zakładać, a myślę, że pewnie się uda. Natomiast gdyby się miało nie udać, to no to jest tak, że to jest zawsze takie ryzyko, w którym dzisiaj żyjemy i po prostu no, niestety. Nie można po prostu jakby temu się dać. Natomiast no, nie zawsze się uda, więc czasami można wrócić oczywiście do miejsca, w którym pracowało się wcześniej. To też nie jest nic zwykle nic złego, natomiast... Ale nie było związane z piciem alkoholu. Mm-hmm. No tak, tak, tak. Ale ma pan tutaj jeszcze jakieś wsparcie od osób bliskich w tych działaniach? Czy jest... Alkoholowych? Czy... Nie, no w tych działaniach jakby zapobiegawczych. Mam współlokatorkę. Mm-hmm. No to dobrze. Też po przejściach alkoholowych, które no może nie mówi mi nic wprost, ale daje do zrozumienia. No w jakiś sposób, tak. No to jest ważne, że możecie jakoś razem w tym momencie być i jakiś taki trudny moment przejść. No, może ta współlokatorka, ta pani może panu pomóc. Także no ja życzę panu, żeby udało się rzeczywiście to zmienić pracę, zmienić środowisko i żeby tych takich naturalnych pokus po prostu było mniej, żeby było łatwiej nad tym zapanować. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, że pan zadzwonił i podzielił się z nami tym. Dziękuję, bardzo ładna audycja. Doświadczeniem. Dziękuję bardzo za dobre słowo. I nie mamy tutaj żadnych, wie pan, gotowych takich rozwiązań, ani recept na życie, ale... Ja wiem, musimy sami je tworzyć. Tak, ale możemy chociaż sobie chwilę pogadać i być razem. Dziękuję bardzo. To dobrej nocy. Dobranoc. I wszystkiego dobrego wszystkim słuchaczom. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcesz mieć mnie przy sobie, wystarczy tylko szept. Jeżeli chcesz, abym zniknął, zniknę jak cień. Jeżeli chcesz urodzić syna, by naszą miłość niósł. I może właśnie on odkryje nowy świat. Tylko pozwól mi kochać. Ja pójdę z tobą w najdalszą drogę. Pozwól mi kochać. Ja pójdę z tobą, gdzie jeszcze nie był nikt. Wiem, nosisz w sobie tak wiele strat i blizn, lecz nie mój się. Wszystko, co było, nie wróci, zniknie jak cień. Tylko pozwól mi kochać. Ja pójdę z tobą w najdalszą drogę. Ja pójdę z tobą, gdzie jeszcze nie był nikt. Tylko bądź i kochaj mnie. Aż po kres, po kres. Liryczne, miłosne wyznanie to Krzysztof Napiórkowski, który co pewien czas gości w naszej audycji. Już za 22 minuty, godzina pierwsza, słuchają Państwo audycji Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. A jesteśmy w programie trzecim Polskiego Radia. Nadajemy z Warszawy. Ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357, tutaj z serca naszej stolicy. Rozmawiamy dziś o sprawach niełatwych, o uzależnieniach, zwłaszcza o uzależnieniu od alkoholu. Dzwonił pan Łukasz, który bardzo miał taką wielką, można powiedzieć, taką samą świadomość sytuacji i jakoś wyczuwał pewne zagrożenie, które może może gdzieś czyhać. Życzymy panu Łukaszowi powodzenia w tej drodze szukania bezpiecznego portu. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie. No, jeśli pan by mógł łaskawie wyłączyć radio, bo... Sekundka. Dziękuję bardzo. Też z tej strony Łukasz. Wszystkie Łukasze, fajne chłopaki. Chciałem pozdrowić bardzo serdecznie przedmówcę mojego. Ja w bardzo podobnej sytuacji, bo też byłem po drugiej stronie baru. I to nie są łatwe sprawy. I tak samo powiem, że bardzo ciekawa audycja, w ogóle bardzo często was słucham, w ogóle trójka moje ulubione. Ale fajnie pan prowadzący, którego w ogóle pozdrawiam bardzo serdecznie, lubię pan głos. Również pozdrawiam. Fajnie powiedział na początku, bo miałem problem taki, no uzależnienie po prostu, nie? No i staram się walczyć z nim, chociaż ciężko jest, no. Gdzieś tam się wraca od czasu do tego. Ale jest w miarę kontrolowane jakoś tam, lecz najlepiej by było zrezygnować ze wszystkiego, bo tak jak pan powiedział na początku, że rzeczywiście destrukcja jest najważniejsze, że zdrowotna, ale odeszły ode mnie dwie kobiety przez to, z tym, że chciałem nadmienić jedną rzecz, bo powiedział pan, że jest to choroba, ale niektórzy nie mają świadomości tego, że jest to rzeczywiście określone jako choroba, ale niektórzy potrafią mieć czelność, przepraszam za słowo, i nie chcę obrażać nikogo, że to jest inny rodzaj choroby. Że jakby nie dostrzegają. Nie dostrzegają tego, że jest to no, pewna obiektywna choroba, prawda? Uzależnienie. Oczywiście, że tak, no, bezwzględnie. I którą można leczyć, prawda? Którą można leczyć. No tak. I czy pan podjął taką próbę? Oczywiście, że tak. No i jakieś tam skutki są. Obiektywne czy subiektywne, zależy jak kto podchodzi do tego, ale nie nazywajmy tego innym rodzajem choroby. Jeżeli miałbym raka, to ktoś odchodzi ode mnie, bo jestem chory, czy jestem chory na alkoholizm? Także nazywajmy rzeczy po imieniu, bo to są bardzo ważne sprawy. A tak jak pan przedmówca mój, też Łukasz, nadmienił, ja rzuciłem pracę za barem, dlatego właśnie, bo wcześniej jeszcze w podobnej firmie pracowałem, z turystyką związana była, a potem trafiłem do baru i trafiłem z deszczu pod rynnę, jak to się mówi. I świadomie rzuciłem ją, bo no, już czułem, że po prostu źle się zaczęło dziać. Panie Łukaszu, a proszę powiedzieć, czy teraz jest pan w jakiejś grupie może wsparcia, czy ma... Nie, no, na terapię nie uczęszczam, ale są ludzie, którzy mnie biją mentalnie, że tak powiem. Bo fajnie mieć ludzi wokół siebie, którzy wspierają. Niech oni się piją, mnie to nie interesuje, ale fajnie, że wspierają. Że gdzieś tam po prostu ten przysłowiowy bicz jest i stawiają do pionu. No tak, tak. To bardzo... A zresztą ja się też stawiam do pionu, no bo dostałem już cięgi od życia przez swoje postępowanie, więc muszę się prowadzić, że tak powiem, i bardzo będę wspierał wszystkich, a zresztą wspieram i staram się pomagać wszystkim, którzy przesadzają z takimi rzeczami. I nie ma, panie Łukaszu, że tak powiem, bo pan Łukasz powinien słyszeć po pracy wracania do domu, za baru i otwierania prosecco, tylko herbata z miętą i łyżeczka cukru. I to jest rozwiązanie, a to też jest takie z deszczu podrydne. Myślę, że pan Łukasz to wie, bo zadzwonił do nas właśnie. Przecież no fajnie, fajnie. Tak. Fajnie było go posłuchać, bo ten widać, że ma świadomość, a ja jeszcze bym zagłębił się i tutaj bardzo mało spostrzegane albo w ogóle zapomniane słowo jaźń. To jest ciekawostka. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za pana telefon. Ja dziękuję, że prowadzicie taką audycję. Miło was posłuchać i to jest grupa wsparcia właśnie. To jest fajne. No to się cieszę, że pan tak to odbiera i życzę panu wytrwałości na tej drodze. No pewnie, że tak. To jest grupa wsparcia i to jest właśnie terapia. Niech ludzie słuchają, powinniście w innych porach to puszczać, żeby wszyscy słuchali. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Trójkę i całą redakcję i wszystkich radiosłuchaczy. Dziękujemy. Dobrej nocy. Never saw a woman look finer. I used to order just to watch her float across the floor. She grew up in a small town, never put her roots down. Daddy always kept me moving, so she did too. Somewhere on a desert rides a Harley Davidson, her long, long hair flying in the wind. She's been running half her life, the chrome and steel she rides, colliding with the very air she breathes, the air she thank you. znanych legendach śpiewał Neil Young. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że w populacji powyżej 15 roku życia na każdego Polaka przypadało spożycie prawie 12 litrów czystego spirytusu. To dużo. To oznacza, że problem dotyczy nas wszystkich. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Witam. Witam. Skąd pan do nas dzwoni? Dzwonię z dużego miasta Bydgoszczy. Może nie z tematem jako takiego problemu alkoholowego, natomiast bardziej w kwestii wychowania młodzieży. Takie mądre słowo, wychowanie młodzieży. Jestem nauczycielem w średniej szkole i widzę, że no, młodzież, właściwie według mnie problem alkoholowy u wielu osób rozpoczyna się w młodym wieku. To nie jest tak, że starzy piją i są, mają z tym problem dla młodzieży, a młodzież tak sobie może myśleć. Właśnie widzę po młodzieży, że młodzież myśli, że to nie jest dla nich problemem, że to jest rzecz odległa, że mogą wypić, chcą oczywiście, chcą pobroić, to brojenie w tym wieku nastu lat oczywiście jest bliskie. Oczywiście ja rozmawiam z nimi bardzo często, dostrzegam i mówię bardzo poruszający temat. Natomiast czasami zastanawiam się, jak wybrnąć z tego tematu, bo wiadomo, że oni chcą. Jest jakaś wycieczka czy wyjście, sami tam gdzieś między sobą mówią o imprezach, o jakichś urodzinach i tak dalej. Niestety przyzwolenie do picia alkoholu, takiego mało procentowego, nisko procentowego, wszędzie jakby funkcjonuje. Media społecznościowe, mnóstwo ludzi sobie na tle gór pokazuje kufel piwa, czy szklankę piwa i tak dalej. Mm-hmm. To jest też oczywiście moim zdaniem duży problem tej akceptacji alkoholu. Tak. I z drugiej strony jakby promować nieustannie nie pijcie też do niczego może nie prowadzić. Chyba najbardziej istotne jest może przestrzeganie, bo przecież ten alkohol wokół jest. Dzwoni właściwie z takim pewnym dylematem i z takim dużym problemem nas dorosłych być może, którzy no, niejednokrotnie, nie mówię o mnie, bo ja to takiego czegoś nie robię i nie lubię, ale takiego, takiej akceptacji tego, że jest media społecznościowe, są niejednokrotnie ktoś jedzie, wyjeżdża, potrzebuje tu piwo, to przyzwolenie do alkoholu, tego niskoprocentowego jest chyba za duże, mi się tak wydaje. Że młodzież po prostu oczekuje, że będzie zaplastykowane, a niestety sam do doświadczenia moich kolegów, znajomych właśnie z tego czasu, bardzo poważnie dorosły, że tak powiem, no to te problemy się czasami zaczynały bardzo, bardzo wcześnie w szkole średniej, gdzieś tam nie w pewnym momencie widziałem, że moim kolegom, znajomym no na pewno jest takie pobłażanie wciąż i też styl życia sprzyja piciu, także ma pan rację, tutaj zupełnie się z panem zgadzam. I teraz no rzeczywiście nie jest łatwo to zmienić. Chodzi tutaj o to takie podejście, że to z jednej strony mówienie młodzieży i promowanie niepicia alkoholu, jak najbardziej tak. Z drugiej strony chyba bardzo istotne jest w tym wszystkim obserwowanie młodzieży, która jest wokół, która gdzieś tam chce tego alkoholu sprawdzić, próbować. Zawsze mówię im, że trzeba mieć dużo szczęścia, żeby po prostu nie wpaść w tą złą drogę i trzeba się bardzo dobrze obserwować, uczyć siebie samego. No i ostatnio też tak powiedziałem bardzo rzecz, która zaskoczyła i jakby się wiedzieli o tym. Ja mówię, no wiecie, sami się możecie śmiać kogoś, kto wypił alkohol, no i jest teoretycznie śmieszny, ale pamiętajcie, no z was się będą śmiać po prostu, jeżeli będziecie pijani i będziecie robić głupoty. Z was po prostu. A czy wam na tym zależy, no, to jakby nie wiadomo, nie? Mhm. Także, no, chyba uświadamianie najbardziej, nie? Ten moment właśnie młodzieży. Tu, ja tu mówię głównie o alkoholu, nie o innych używkach, ale o alkoholu. Mhm. Jako nauczyciel często z nimi rozmawiam z młodzieżą i staram się jakoś postrzegać i podejście do tego tematu. Tak. Czytałem taką rozmowę z już nieżyjącym panem Wiktorem Osiatyńskim, który opowiadał, że widział w Stanach, że na tych terapiach, na odwykach i zajęciach terapeutycznych przychodzą ludzie mniej więcej no, 10 czy nawet więcej lat młodsi niż w czasach, kiedy on tam trafił i że ten taki krytyczny moment, taki dół, mm-hmm. który jest zwykle takim początkiem rozpoczęcia tej drogi powrotu i właśnie terapii, zdarza się właśnie coraz młodszym ludziom. Pewnie podobnie, przypuszczam, jest w Polsce, no bo te procesy są do siebie podobne, więc no jest to ogromne zadanie dla rodziców i dla szkoły. Rzeczywiście chyba tak jak pan mówi, znaczy poprzez pokazywanie wzorców, ale także jakoś te zagrożenia trzeba pokazywać. Znaczy to, że po prostu szkoda marnować życie, tak? Znaczy, że szkoda tracić tyle czasu przez picie, przez alkohol, no bo to jest czas rzeczywiście zmarnowany, no, czas w nietrzeźwości to. Z drugiej strony też alkohol jest dla ludzi na przykład. Jest wino do obiadu, inny alkohol, w związku z tym alkohol jest. Trudno go jakby wyeliminować, albo trudno go eliminować. W związku z tym, no to jest taki trudny złoty środek. Wydaje mi się, że według mnie pierwszą, najistotniejszą rzeczą to jest jakby, żeby ten temat funkcjonował otwarcie, żeby o nim po prostu mówić. Bo prędzej czy później większość z nich naprawdę to sprawdzi picie. No bo chcą się napić, bo chcą. A z drugiej strony, no przecież nawet jak mnie zapytają. No też mówię, to co mam powiedzieć, nigdy w życiu nie piłem alkoholu, nie dotknąłem tego i rodzic, który też nieraz sobie wypił alkohol. Przecież nie powie, nie piłem, albo no wypiłem. I tu ten złoty środek, ten taki element takiej mądrości, która gdzieś tam. Bardzo trudna rzecz, ale chyba jedna z istotniejszych, jeżeli chodzi. No bo jeszcze to, co pan powiedział, że ta granica, ta ilość lat jest coraz mniejsza, coraz niższa. No bo też młodzi ludzie sobie mogą myśleć, o tam pijak, jakiś tam stary facet pijący. Alkohol, zaczyna się problem z alkoholem często u młodych ludzi. Nie wiedzą, kiedy są już od tego jakoś tam uzależnieni. No bo to jest tak, bo jeśli w tych rozmowach z młodzieżą pewnie trzeba postawić pytanie, jeśli pijesz, to ile pijesz, tak? I czy to picie ci szkodzi? Czy już zauważyłeś, że w jakiś sposób ci to szkodzi? I jakie straty ty ponosisz? Musisz sobie to uświadomić. Jakie straty ponoszą inni ludzie wokół ciebie, jeśli ty jesteś pijany? No dokładnie. I dopiero teraz zastanów się, prawda, co z tym zrobić. Więc... Mm-hmm.